Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler. Ya eyyühellezîne âmenû izâ qîle lekum tefessahû fil mecâlisi fefsahû yefsahillâhu lekum ve izâ qîlen şuzû fenşuzû. وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman, siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ya eyyühellezîne âmenû اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. اَاَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah'ın gazap ettiği bir kavmi, dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. E'addallahu lehum azaben şedîden innehum sâe mâ kânû ya'melûn. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları ne kötü şeydir. İttehazû eymânehum cünneten fesaddû an sebîlillâhi felehum azâbun muhîn. Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır.

Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fissemâvâti ve ma fil ardı ve huvel azîzul hakîm. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Huvellezî ehrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr. مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبَصَارِ Kitap ehlinden inkar edenleri, ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri! Bundan ibret alın. وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Bu onların Allah'a ve Peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir. وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter. مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz. Huvallahu allazi la ilahe illa huve alimul gaybi ve şehadeti huver rahmanur rahim. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir. Huvallahu allazi la ilahe illa huvel melikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekabbir. سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ O, yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa, müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenû la tettehidû aduvî ve aduvvekum evliyâe tulkûne ileyhim bilmeveddeti ve kad keferû bimâ câekum. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ Allah, kendi yolunda kenetlenmiş binalar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Hani bir zamanlar Musa kavmine, benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. 56. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz qala İsa ibn Meryem ya bani İsrail inni rasulullah ileykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tevrat مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar bu apaçık bir büyüdür dediler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. هُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدَخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur. Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun qarib. Ve beşşiril mu'minin. Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele. Ya eyyühellezîne âmenû kûnû ensârallâhi kemâ kâle İsa ibn Meryem. كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grup da inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. Huvellezî be'ase fil ummiyyine rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihi ve yuzekkîhim. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ Okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen O'dur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Vallahu zul fadlil azim. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ هَادُوا زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ey Muhammed! De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, ölümü istesenize. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sen de ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka size ulaşacaktır. Sonra siz, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَث۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنْ فَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ

وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ Onlar öyle kimselerdir ki, Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler, diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Onlar savaştayken, eğer Medine'ye dönersek, andolsun ki daha güçlü olanlar, daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tulhikum emwâlukum ve lâ evlâdukum an zikrillâh. Ve men yef'al zâlike fe ulâike humul khâsirûn. Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Herhangi birinize ölüm gelip de, ey Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım diyeceği an gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah, eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9. ayette, dünyada üstünlük taslayan kâfirlerin, kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Huvellezî halakakum feminkum kâfirun ve minkum mu'min. Vallahu bimâ te'melûne basîr. Sizi yaratan O'dur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ O, göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar, bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. زَعَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبَعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. يَوْمَ يَجَمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدَخِلْهُ جَنَّاتِ وَيُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün, kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولِ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallahu indehu ecrun azim. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır. Fettequllaha mastata'tum wasma'u ve ati'u ve enfiqu hayran li enfusikum. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır. اِنْ تُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ O, görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak, boşanma anlamına gelir. Sure, İçerisinde boşanma ile ilgili hükümler açıklandığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebiy iza tallaqtumun nisaa fa tallaquhun li iddatihin وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ